बयान नंबर 13, जहन्नम का बयान। हमद बारी ताला, तमाम खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हैं जिसने इताअत गुजार बंदों से जन्नत की नेमतों का वादा फरमाया और मुनकरीन को अजाब जहन्नम की वईद सुनाई, और जिसने उसकी मजबूत बादशाहत का इनकार किया उस पर अपना गज़ब फरमाया, नाफरमानों की पर्दापोशी फरमाई, अपने गुनाहों का उज़र पेश करने वालों का उज़र कबूल फरमाया, जिसने उसकी बारगाह में आंसू बहाए उसकी मग़फ़रत फरमा दी, जो उसकी रज़ा के लिए शिकस्ता दिल हुआ रब अज़्ज़ा वजल ने उसे दुरुस्त कर दिया, जो कामयाब हुआ उसी की मदद से हुआ, जिसने उसके अजीम एहसानात को याद रखा उसको अच्छा बदला अता फरमाया। तमाम नूरी मखलूक दायरे में घूमता आसमान, बिजली अपनी चमक दमक के साथ, चलते हुए बादल और हवा, बहती नहरें, दरख्तों की टहनियाँ, रंग बरंगे कलियाँ, परिंदे अपनी गमजदा आवाज़ में, बागात अपने सब्ज़े के साथ, खुश्क मैदान अपने टीलों के साथ और समंदर अपनी मछलियों के साथ उसकी पाकी बयान करते हैं। हर एक अपनी अनोखी ज़ुबान में उसकी पाकी बयान करता है। पाक है वो ज़ात जो मामूदे अजीम जिंदा और कायम रखने वाला है, जिसने रिज़क की तकसीम, तयशुदा मौत और हर चीज़ के लिए मुकर्रा वक़्त का अंदाज़ा लगाया, जिसकी मार्फत पाने में अकल और समझ हैरान और शदर है, जिसने अपने नूर रहमत से अपने ख़ास बंदों के लिए जन्नत बनाई, जिन्हें वो मोहर लगी हुई साफ और शफाफ पाकीज़ा शराब से सैराब करेगा, और जहन्नम को अपने शदीद गज़ब से उन नाफरमान बंदों के लिए पैदा किया जिनके लिए शिकावत लिख दी गई थी। इसमें उन्हें हलाकत और बर्बादी, अलमनाक अजाब और सख्त डांट डपट होगी। उसके साथ दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए जहन्नम का एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है। पाक है वो ज़ात जो सब का खुदा है, हमेशा से अजीम कुव्वत वाला, शान शौकत और हुस्न जमाल वाला है, अपनी बादशाही में यकता है और वो हमेशा रहेगा। अपने इताअत गुजारों के लिए जन्नत बनाई, अगरचा वो हबशी ग़ुलाम ही हो, और नाफरमान के लिए जहन्नम बनाई, अगरचा वो कुरैश का आज़ाद शख्स ही क्यों ना हो, और उसको मुशरकीन और कुफार का ठिकाना, बदबख्तों और फासकों के रहने की जगह बना दिया, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमाने आलीशान है। तर्जमा, आग जिस पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। सूरह अल-मोमिन। इससे छुटकारा भी कैसे हो सकता है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो, तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर ये ज़रूर ठहरी हुई बात है। सूरह मरियम। जहन्नम रंज आलम और ज़िल्लत और रसवाई का घर है, इसका इनकार करने वाले को भी इससे अमान नहीं होगी, इनके लिए हमेशा इसमें रहना और इसे भूले रहना लिख दिया गया है, इन्हें इसमें निदा दी जाएगी और वो सुन रहे होंगे। तर्जमा, ये है वो जहन्नम है जिसे मुजरिम चुटलाते हैं, फेरे करेंगे इसमें और इंतहा के जलते खोलते पानी में। सूरह रहमान। हाय अफसोस, वो ऐसा घर है जिसकी तकलीफ पहुँच कर रहने वाली है, जिसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जिसके रास्ते तारीक हैं, जिसकी हिलाकत गैर वाज़ह हैं, इसके रहने वाले जलता खोलता हुआ पानी पिएंगे और हमेशा इसके अजाब में मुबतला रहेंगे, इसमें अपनी हलाकत और बर्बादी को पुकारेंगे मगर इसमें उनकी उम्मीदें भी हलाक हो जाएंगी, उन्हें इसकी कैद से कभी रिहाई ना मिलेगी, बेदरपे अजाब के सबब वो इसके कुशादा रास्तों और मुख्तलिफ हिस्सों से फरियाद करेंगे, ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल, हम पर तेरी वईद साबित हो गई, ऐ हमारे रब अज़्ज़ा वजल, लोहे के गुर्जों ने हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। اے ہمارے خالق و مالک عز و جل، عذاب سے ہماری کھالیں پک گئی ہیں، اے مالک و مولا عز و جل ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم دوبارہ نافرمانی نہیں کریں گے، تحقیق وہ قید جہنمیوں کا کچومر نکال دے گی، پھر انہیں اس میں ہمیشہ رہنے کا یقین ہو جائے گا، وہ معبود حقیقی کے غضب میں لوٹیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کیا، کفار کے ساتھ میل جول بڑھایا، لہذا جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، منکرین اور شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے، اس میں ان کا کھانا زکوم جہنم کا کانٹے دار درخت، پینا جہنمیوں کی پیپ اور پگھلا ہوا سیسہ ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے، عذاب کا مزہ لیں۔ سورہ النساء۔ جہنم تاریخ رات کی طرح سیاہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے میری تیار کردہ نعمتیں دیکھ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس آ کر عرض کی، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جو کوئی اس کے متعلق سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، تو اسے نفس پر گراں گزرنے والی باتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیج کر ارشاد فرمایا، دوزخ اور اہل دوزخ کے لیے میرا تیار کردہ عذاب دیکھ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا، تو اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، دوبارہ جا کر دیکھ۔ وہ دوبارہ گیا اور لوٹ کر عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے خوف ہے کہ سبھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر جہنم کو ہزار سال جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر ہزار سال جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر ہزار سال جلایا گیا حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، اب یہ تاریخ رات کی طرح سیاہ ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اے لوگوں، کیا تم میں اس کی طاقت ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ اے لوگوں، اللہ عز و جل کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بہت آسان ہے، لہذا تم اس کی اطاعت کرو۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، تو حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا، پھر تین دن تک اس طرح حیرانی و پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر رہے کہ کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھال نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا خچر جیسے بچھو اور اونٹ جیسے سانپ۔ مروی ہے کہ اہل دوزخ ہزار سال جزا و فضا کرتے رہیں گے، لیکن ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی، تو کہیں گے، ترجمہ کنز العرفان، ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ پھر پیاس اور شدت عذاب کے سبب ہزار سال پکارتے رہیں گے تاکہ ان کی پیاس میں کچھ کمی ہو جائے، لیکن بارش نہ آئے گی، تو وہ مزید ہزار سال روتے چلاتے رہیں گے۔ جب وہ روئیں گے تو اللہ عز و جل حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے استفسار فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا مانگتے ہیں؟ حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب عز و جل، یہ بارش طلب کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک سرخ بادل ظاہر ہوگا، وہ خیال کریں گے کہ اس بادل سے ہم پر بارش برسے گی، لیکن اللہ عز و جل اس میں سے ان پر خچروں جیسے بڑے بڑے بچھو مسلط کر دے گا، وہ ان کو ایسا ڈنک ماریں گے جس کا درد 1000 سال تک نہیں جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل سے بارش کا سوال کریں گے تو ان کے لیے سیاہ بادل ظاہر ہوگا، تو وہ کہیں گے یہ بارش والا بادل ہے، لیکن اللہ عز و جل اس میں سے ان کی طرف اونٹ جیسے بڑے بڑے سانپ بھیج دے گا، جب بھی وہ ان کو ڈسیں گے تو اس کا درد 1000 سال تک نہ جائے گا۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کا یہی معنی ہے۔ ترجمہ: ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا، ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا، بدلہ ان کے فساد کا۔ مما کانو یفسدون سے مراد یہ ہے کہ یہ عذاب کی زیادتی ان کے کفر اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے کا بدلہ ہے۔ تو جو اللہ عز و جل کے عذاب سے نجات اور ثواب پانا چاہتا ہے، ثواب پانا چاہے، تو اسے چاہیے کہ دنیا کی تکالیف پر صبر کرے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کو نفس کے ناپسندیدہ امور سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، تصور کرو گویا کہ تم جہنم میں کھڑے ہو، یوں کہہ رہے ہو۔ ترجمہ: کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں، پھر چلا چلا کر کہہ رہے ہو۔ ترجمہ: ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی اور تم نے اپنی ساری کوششیں طلب دنیا میں صرف کر دی اور اپنی آخرت سے بالکل منہ موڑ لیا، تو تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ ترجمہ: اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے۔ پر اسرار عربی: ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے حرم مکہ میں داخل ہو کر طواف شروع کیا اور عام لوگوں کو طواف سے منع کر دیا، لیکن ایک عربی خلیفہ کے آگے آگے چلتے ہوئے اس کے ساتھ طواف کرنے لگا۔ خلیفہ پر یہ بات ناگوار گزری، اپنے دربان کی طرف متوجہ ہوا، گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ اس کو منع کریں۔ دربان نے آگے بڑھ کر اس عربی سے کہا: اے بدو، طواف نہ کرتا کہ مسلمانوں کا امیر طواف کر لے۔ عربی نے جواب دیا: اس مقام اور بیت حرام میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا نہ حق ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جب ہارون الرشید نے عربی کا یہ جواب سنا تو دربان کو روکنے سے منع کر دیا، پھر بوسہ دینے کے لیے حجر اسود کے پاس آیا تو عربی نے اس سے پہلے بوسہ دے لیا۔ جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تو عربی نے پھر آگے بڑھ کر اس سے پہلے نماز ادا کر لی۔ جب ہارون الرشید نماز طواف سے فارغ ہوا تو دربان کو حکم دیا: عربی کو میرے پاس لاؤ۔ دربان عربی کے پاس آیا اور کہنے لگا: امیر المومنین کے پاس چلو۔ عربی نے جواب دیا: مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر اسے کوئی حاجت ہے تو وہ خود ہی پوری کرنے کی کوشش کرے۔ دربان غصے میں پلٹا اور خلیفہ کو اس کی بات بتائی۔ یہ سن کر ہارون رشید نے کہا: اس نے سچ کہا ہے، ہم حاجت مند ہیں تو ہمیں ہی اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر ہارون رشید اٹھا جبکہ دربان اس کے سامنے کھڑا تھا اور عربی کے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا: اے عربی بھائی، کیا میں تمہاری اجازت سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو عربی نے بلا خوف و خطر جواب دیا: یہ گھر میرا نہیں، نہ ہی حرم میرا ہے، یہ گھر بھی اللہ عز و جل کا ہے اور حرم بھی اللہ عز و جل کا، یہاں ہم سب برابر ہیں، تو اگر چاہے تو بیٹھ جا اور چاہے تو لوٹ جا۔ ہارون رشید نے جب ایسی بات سنی جو اس کے ذہن میں کھٹکی جو اس کے ذہن میں کھٹکی بھی نہ تھی تو اسے انتہائی ناگوار گزرا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ یوں گفتگو کرے۔ بہرحال وہ اسی عربی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، اے عربی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، اگر تم اسے بجا لاتے ہو تو دیگر فرائض کو بھی اچھی طرح ادا کرتے ہوگے، اور اگر اسے ہی ادا نہیں کرتے تو دیگر فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہوگے۔ عربی نے الٹا خلیفہ سے سوال کر دیا، تم یہ سوال سیکھنے کے لیے کر رہے ہو یا شرارت کے لیے؟ ہارون رشید اس کے فوراً جواب دینے سے بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، نہیں، میں نے تو حصول علم کے لیے سوال کیا ہے۔ یہ سن کر عربی بولا، تو پھر اٹھ اور سوال کرنے والے کے مقام پر بیٹھ جا۔ خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہوا اور عربی کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا تو عربی نے کہا، اب تو صحیح جگہ بیٹھا، اب جو پوچھنا ہے پوچھ۔ تو ہارون رشید نے سوال کیا، مجھے اس کے متعلق بتائیں جو اللہ عز و جل نے آپ پر فرض کیا ہے۔ عربی کہنے لگا، تم کس فرض کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ ایک فرض کے متعلق، یا پانچ فرض کے متعلق، یا 17 کے متعلق، یا 34 کے متعلق، یا 94 کے متعلق، یا 40 میں سے ایک کے متعلق، یا زندگی بھر میں ایک کے متعلق، یا 200 میں سے پانچ کے متعلق؟ ہارون رشید بطور مزاح ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، میں نے تم سے صرف فرض کے متعلق پوچھا اور تم نے مجھے پورے زمانے کا حساب دے دیا۔ عربی بولا، اے ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو اللہ عز و جل بروز قیامت تمام مخلوق سے حساب نہ لیتا، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ جب عربی نے خلیفہ کو یا ہارون کہہ کر مخاطب کیا اور یا امیر المومنین نہ کہا تو ہارون رشید کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، اس کی حالت متغیر ہو گئی اور اسے سخت تکلیف پہنچی، مگر اللہ عز و جل نے غضب سے اس کی حفاظت فرمائی، اور جب اس نے جان لیا کہ اللہ عز و جل نے اس عربی کو اس کلام کی طاقت و توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ پھر ہارون رشید نے کہا، میرے آبا و اجداد کی مٹی کی قسم، اگر تو نے اپنی بات کی وضاحت نہ کی تو صفا و مروہ کے درمیان میں تیری گردن مارنے کا حکم دے دوں گا۔ دربان نے گزارش کی، اے امیر المومنین، اس مقدس مقام کی عظمت کے پیش نظر اللہ عز و جل کے لیے اسے معاف کر دیجئے۔ عربی ان دونوں کی بات سن کر ہنسنے لگا، حتیٰ کہ وہ چت لیٹ گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، تم دونوں پر حیرت کرتے ہوئے ہنس رہا ہوں کہ ایک یقینی موت کو بخشوانا چاہتا ہے اور دوسرا اس موت کے لانے میں جلدی کر رہا ہے جس کا وقت نہیں آیا۔ جب ہارون رشید نے اس کی یہ بات سنی تو دنیا کو حقیر سمجھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی بات کی وضاحت کر دے، میرا دل اس کی وضاحت سننے کے لیے بے چین ہے۔ تو عربی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا تھا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، تو سنو، اللہ عز و جل نے مجھ پر کثیر امور فرض کیے ہیں، جو میں نے تمہیں ایک فرض کے متعلق کہا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ پانچ فرائض سے مراد پانچ نمازیں ہیں، 17 فرائض سے مراد دن رات کی نمازوں کی 17 رکعتیں ہیں، 34 فرائض سے مراد ان رکعتوں کے 34 سجدے ہیں، 94 فرائض سے مراد ان نماز کی تکبیرات ہیں، اور 40 میں سے ایک سے مراد 40 دینار میں سے ایک دینار زکوٰۃ ہے، اور زندگی بھر میں ایک فرض حج ہے، اور 200 میں سے پانچ سے مراد چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید مسائل کی وضاحت اور عربی کی عمدہ گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اس کو بہت ذہین سمجھا، اور عربی اس کی نظر میں بہت عظیم ہو گیا۔ پھر عربی نے کہا، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، اب میں سوال کرتا ہوں، تم جواب دو۔ ہارون رشید نے کہا، آپ پوچھئے۔ عربی نے سوال کیا، مسلمانوں کا امیر اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جس پر صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہو لیکن جب ظہر ہو تو وہ عورت اس پر حلال ہو جائے اور جب عصر ہو تو پھر حرام ہو جائے، جب مغرب ہو تو حلال ہو جائے اور عشاء کے وقت پھر حرام ہو جائے اور فجر کے وقت پھر حلال، اسی طرح ظہر کے وقت حرام، عصر کے وقت حلال، مغرب کے وقت حرام اور عشاء کے وقت پھر حلال ہو جائے؟ عربی کا سوال سن کر ہارون رشید نے کہا، آپ نے مجھے ایسے سمندر میں ڈال دیا ہے جس سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ عربی نے کہا، تم تو مسلمانوں کے امیر ہو، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا اور تمہیں کسی بات میں لاجواب نہیں ہونا چاہیے، پھر میرے سوال سے کیسے عاجز ہو گئے ہو؟ ہارون رشید عرض کرنے لگا، آپ کے علم کی قدر و منزلت عظیم ہے اور آپ کا ذکر بلند ہے، اس بیت اللہ شریف کی عزت کا صدقہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس عربی نے کہا، میں بس دے محبت و احترام بیان کیے دیتا ہوں، میں نے ایک شخص کے متعلق سوال کیا کہ اس کا صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہے، تو یہ وہ ہے جو غیر کی لونڈی کو دیکھے کہ یہ لونڈی اس پر حرام ہے اور جب ظہر ہو تو اس کو خرید لے، اب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو آزاد کر دے، اب وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب مغرب ہو تو اس سے نکاح کر دے تو وہ پھر اس پر حلال ہو گئی، جب عشاء ہو تو طلاق دے دے، اب پھر وہ حرام ہو گئی، لیکن جب فجر ہو تو رجوع کر لے، وہ دوبارہ حلال ہو گئی، جب ظہر ہو تو وہ شخص اسلام سے پھر جائے تو وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو توبہ کر کے عورت سے رجوع کر لے تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، جب مغرب ہو تو عورت مرتد ہو جائے تو وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عشاء ہو تو توبہ کر کے رجوع کر لے تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید عربی کے اس سوال اور پھر خود ہی جواب دینے سے انتہائی متعجب اور خوش ہوا، پھر اس نے عربی کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ جب وہ درہم لائے گئے تو عربی نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور درہم واپس کر دیے۔ ہارون رشید نے کہا، کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں جو ساری زندگی آپ کو کافی ہو؟ تو عربی نے کہا، جو ذات میں روزی دیتی ہے وہی مجھے بھی دیتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، اگر آپ پر کوئی قرضہ ہو تو ہم ادا کر دیتے ہیں۔ بہرحال عربی نے اس سے کچھ قبول نہ کیا۔ پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، دنیا کے عطیات کئی سالوں سے لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں، کبھی تو میلے کچیلے ہوتے ہیں اور کبھی لذت بخش ہوتے ہیں، لیکن میں ان میں سے کسی بھی ایسی شے کو قبول کرنے کو تیار نہیں جو میرے مرنے کے بعد باقی نہ رہے، اور میں کل اسے اپنے وراثوں کے لیے چھوڑ جاؤں، گویا قبر میں مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور میرے دوست احباب میرے ارد گرد کھڑے نوحہ کنا ہیں، اور گویا وہ دن آ چکا جس میں آگ کے شعلے بھڑک کر لوگوں کو اپنی لپٹ میں لے رہے ہیں، اور وہ دن سننے والوں کو قسم دے رہا ہے کہ میرے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میں تم سب سے ضرور انتقام لوں گا۔ جب عربی اشعار کہہ چکا تو ہارون الرشید نے افسوسناک آہ کھینچی اور اس سے اس کے گھر اور شہر کے متعلق دریافت کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، دیہاتیوں کے لباس میں ملبوس رہتے ہیں اور زہد و رواح کے پیکر ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ ترجمہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو لوگوں کے درمیان اپنی حالت مخفی رکھتے ہیں، وہ پرکاندہ سر اور غبار آلودہ ہوتے ہیں، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ حالانکہ ان کا اللہ عز و جل کے ہاں بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ یہ تو مقبول بندوں کی صفات ہیں، تو اے رائندہ درگاہ تیری کیسی صفات ہیں؟ یہ تو مقربین کی صفات ہیں، تو اے رب کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے شخص تیری صفات کیسی ہیں؟ یہ تو نیک بندوں کی صفات ہیں، تو اے محروم شخص اپنے نفس پر رو، اے مسکین تیرا برا ہو کہ تو دن کے وقت بیکار کاموں میں مصروف رہتا اور رات سونے میں گزارتا ہے۔ فقیر کے اوصاف۔ دنیا میں فقیر کے اوصاف یہ ہونے چاہیے: دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، رکوع و سجود کرنے والا، رب عز و جل کی رحمت کا طالب، اس کی بخشش میں رغبت رکھنے والا، صبر و شکر کرنے والا، دوسروں سے نرمی و شفقت سے پیش آنے والا، تنہائی اختیار کرنے والا، کم گفتگو کرنے والا، کم کھانے والا، اور ذکر اللہ عز و جل کی کثرت کرنے والا، اچھی سوچ کا مالک ہو، لوگوں سے دور رہے، دوست کم بنائے اور حزن و ملال کی کثرت کرے، دنیا کے مال و متاع اور اس کے شبہات سے بچنے والا ہو، خواہشات اور دنیا کی ہیلا سازی اور مکر و فریب سے اجتناب کرنے والا ہو، اور خرید و فروخت میں مشغول رہنے والا نہ ہو۔ اس کے لیے کسی سے لیا جائے، نہ ہی کسی کو دیا جائے، اگر موجود ہو تو پہچانا نہ جائے، اور اگر غائب ہو تو یاد نہ کیا جائے۔ بہت زیادہ تنہائی اختیار کرنے والا، کثرت سے آنسو بہانے والا ہو، خود بھی کسی چیز کا مالک نہ ہو اور کوئی دوسرا بھی اس پر اختیار نہ رکھتا ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا، رضا الہی عز و جل کو پیش نظر رکھنے والا ہو، اس کی سانسیں حرام سونگنے سے محفوظ ہوں، دل اطاعت الہی عز و جل سے مانوس ہو، بہت زیادہ دنیاوی فکریں نہ کرے بلکہ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، کم خواہشات رکھنے والا اور شبہ والی چیزوں کو ترک کرنے والا ہو، ہمیشہ عبادت پر کمر بستہ، بہت زیادہ قناعت کرنے والا، ہیلوں کو چھوڑ دینے والا، بندوں کے وسیلوں کا بہت کم محتاج ہو، اسے کبھی بھی لوگوں کی ضرورت و حاجت نہ پڑے، اپنے مولا عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے کل پر نظر نہ رکھے، صرف اسی کی عبادت کرے، دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش رہے اور اپنے آپ کو صرف رب عز و جل کی طرف متوجہ رکھے، اس کے پاس بقدر ضرورت مال بھی نہ ہو اور نہ ہی ذرہ برابر کسی شے کا مالک ہو، صرف رب عز و جل کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہے اور اس کے غیر سے مستغنا ہو جائے، اسے منافقت کی ہوا بھی نہ لگی ہو اور نہ ہی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہو، رکاوٹ بنے بغیر راستے پر چلنے والا ہو، اس کا بدن کمزور، جسم ہلکا پھلکا، نظر پاک ہو، علم و عمل کا پیکر اور دنیا سے کنارہ کش ہو، مجاہدات میں مگن رہے اور ذات باری تعالیٰ کے جلووں میں مستغرق رہنے والا اور ملکوت کی اس طرف سبقت لے جانے والا ہو، اس ذات حق کو ہر لمحہ پیش نظر رکھے جو زندہ ہے، جسے کبھی فنا نہیں، اکڑ کر نہ چلنے والا اور نہ ہی خوش و خرم نظر آنے والا ہو، لوگوں سے دور رہنے والا، ان پر امیدیں نہ رکھنے والا، تکبر نہ کرنے والا، سچی بات کہنے والا، اچھے کام کرنے والا ہو، دنیا والوں سے علیحدگی میں سکون محسوس کرے، جنگلات کے درندوں سے مانوس ہو، میدانوں اور پہاڑوں میں گھومنے والا ہو، دنیا کی محبت سے خالی ہو اور محبت کی آنکھ سے اسے کبھی نہ دیکھے، اپنے عزیز و قربا اور احباب کو اللہ عز و جل کی خاطر چھوڑ دے، اپنے نفس پر حد قائم کرے اور محنت کو لازم پکڑے، اس بات کا یقین رکھے کہ دل اللہ عز و جل کا گھر ہے، لہٰذا اس کی پاکی و طہارت کا خیال رکھے تاکہ وہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی تجلیات پائے اور اس کے دل میں خدا کے سوا کوئی نہ ہو، اور اگر اسے دنیا اور اس کی تمام نعمتیں دے دی جائیں تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ مذکورہ اوصاف کا حامل شخص ہی فقیر ہو سکتا ہے۔ जन्नत का ख़जाना। मनकूल है कि चार चीज़ें जन्नत का ख़जाना हैं। नंबर एक, मुसीबत को छुपाना। नंबर दो, फाका कशी को छुपाना। नंबर तीन, छुपा कर सदका देना। और नंबर चार, दुख तकलीफ़ को छुपाना। एक कौल यह है कि कामिल इंसान में दो खूबियाँ होती हैं। नंबर एक, वो बातिल से राज़ी नहीं होता। और नंबर दो, हक से मुंह नहीं मोड़ता। छह कामों में जल्दी करो। मनकूल है कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, मगर इन छह कामों में जल्दी करना शैतान की तरफ से नहीं। वो ये हैं, नंबर एक, जब नमाज का वक़्त हो जाए तो उसमें जल्दी करना। नंबर दो, मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी करना। नंबर तीन, किसी के मरने पर उसकी तजज़ियो तकफीन करना। नंबर चार, बच्चे के बालिग होने पर उसकी शादी करना। नंबर पाँच, कर्ज़ की अदायगी का वक़्त आ जाए तो उसे जल्दी जल्दी अदा करना। और नंबर छः, कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करना। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم।